sötét udvaron. Egy régi ócska lámpa csendesen lobog. Sorra kidőlt padok közt lépkedek. Kevés a hely, ahova léphetek. A sarkon áll egy alak, rám vigyorog. Szólni nincs kedvem, át tovább indulok. A régi téren talán vár még valaki. Vele jó lesz egy cigit megosztani. Szokásból indultam tovább, mereven bámultam a házak ablakát. A pálya udvar ágy megszokott állomás, az egész egy furcsa látomás. Aztán csend és újra csend. Magával. Erről szólt a dal. Edda Blues!